To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 4 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiemy już, co było na maturze z języka polskiego, o tematach powiemy na początek. Później tymczasowe areszty dla 7 przestępców zatrzymanych w Polsce, byli członkami międzynarodowego gangu produkującego narkotyki. Marszałek Senatu napisze do swojego odpowiednika za oceanem, chodzi o plany usunięcia pomnika Katyńskiego z Jersey City. Znamy tematy maturalne z polskiego. Powiedzieć, czym jest tęsknota, na podstawie lalki i Kordiana oraz interpretacja wiersza Ernesta Bryla. Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. Takie według maturzystów były tematy do wyboru na egzaminie. Maturzyści zakończyli pisanie części podstawowej obowiązkowej. Przez 170 minut rozwiązywali test i pisali własny tekst. Do egzaminu zasiadło ponad 280 tysięcy uczniów, liceów i techników. Za 2 godziny rozpocznie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Wyniki znane będą 3 lipca. Na 3 miesiące trafiło do aresztu 7 gangsterów podejrzanych o produkowanie narkotyków. Zostali zatrzymani podczas międzynarodowej akcji policji. W sumie wpadło 14 osób. Oprócz Polski akcje przeprowadzono także w Holandii i Niemczech. Na podstawie zgromadzonych informacji w przeciągu 2 dni dokonano ogromnego przedsięwzięcia, jakim było przeprowadzenie realizacji na terenie 3 państw. W Polsce, w województwie wielkopolskim, policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 7 osób, które następnie doprowadzono do prokuratury i tam te osoby usłyszały zarzuty, między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jedna osoba usłyszała zarzut kierowania tą grupą. Mówiła Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji. W Holandii zlikwidowano laboratoria, w których produkowano narkotyki. W działaniach na terenie Holandii wzięło udział około 200 policjantów. Ci policjanci przeprowadzili czynności w 13 miejscach, likwidując 4 laboratoria, m.in. MDMA, metamfetaminy czy BMK, w tym jak się okazało jedno mobilne. Ujawniono również miejsca składowania wielu ton odczynników chemicznych służących do produkcji narkotyków syntetycznych. Substancje te znajdowały się zarówno w magazynach, jak też w laboratoriach. Odkryto także i zabezpieczono mnóstwo sprzętu niezbędnego do uruchomienia kolejnych laboratoriów. Gangsterom zatrzymanym w Polsce grozi do 15 lat więzienia. Na poczet przyszłych kar przejęto różne ich rzeczy, warte ponad 500 000 zł. Będzie list do przewodniczącego amerykańskiego Senatu z prośbą o interwencję w związku z planami usunięcia pomnika Katyńskiego z centrum Jersey City. Zapowiedział to marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jak stwierdził, nie jest to ingerowanie w wewnętrzną sprawę Stanów Zjednoczonych. To Polonia zareagowała. Polonia przecież wyraziła swoją opinię na ten temat. Ja nie ingeruję w tamte sprawy, tylko wzmacniam ich głos. Marszałek nie chciał rozmawiać o wpisie burmistrza Jersey City na Twitterze, który oskarżył go o antysemityzm, biały nacjonalizm i zaprzeczanie Holokaustowi. Jedno słowo w tym jest prawdziwe, jestem biały, to prawda, natomiast co do reszty nie będę komentował. Marszałek zapowiedział jednak, że do sprawy odniesie się na Twitterze, dodał, że będzie oczekiwał przeprosin i nie wykluczył działań prawnych. Przypomnijmy, władze Jersey chcą usunąć pomnik Katyński, bo planują budowę parku. Amerykańska Polonia obawia się, że później monument nie wróci już na swoje miejsce. Marszałek Karczewski odniósł się też do wniosku prezydenta w sprawie referendum konstytucyjnego. Powiedział, że spodziewa się go w Senacie w czerwcu lub lipcu. Mówił też, że nie jest optymistycznie nastawiony do zaproponowanego przez prezydenta terminu referendum. Przypomnijmy, chodzi o 10 i 11 listopada. Dzień ogłoszenia deklaracji niepodległości od Związku Radzieckiego obchodzony jest dzisiaj na Łotwie. Stało się to 4 maja 1990 roku. Pod deklaracją podpisała się m.in. Ita Kozakiewicz, działaczka społeczna polskiego pochodzenia. O tę historię pytał nasz korespondent Kamil Zalewski. Polacy mieszkający na Łotwie mieli znaczny wkład w uniezależnienie od ZSRR w 1990 roku, mówi Polskiemu Radiu Ryszard Stankiewicz, prezes Związku Polaków na Łotwie. Polacy byli w szeregach Łotowskiego Frontu Narodowego, który walczył o niepodległość. Polacy marzyli o tej niepodległości, o wspólnej Europie. Główną bohaterką tamtych wydarzeń była pierwsza prezes Związku Polaków na Łotwie, Ita Kozakiewicz. Która właśnie była w składzie deputowanych do Sejmu. I to ona podpisała właśnie tą deklarację o niepodległości Łotwy. Wyjaśnia Ryszard Stankiewicz. Ita Kozakiewicz zginęła pół roku później. Łotysze docenili jej wkład w odzyskanie niepodległości, nazywając jej imieniem stowarzyszenie zrzeszające wszystkie łotewskie mniejszości narodowe. Była łotewska prezydent Wajra Wike Freiberga nazwała ją symbolem wolności i niezależności Łotwy. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Najchłodniej na wybrzeżu od 12 do 15 stopni, 19 w centrum i 26 na południowym wschodzie. Na wschodzie, południowym wschodzie i na Pogórzu Karpackim możliwe zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwe też opady gradu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. I Express Krups Evidence z automatyczną funkcją cappuccino z rabatem 500 zł, czyli za 2799 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Najkorzystniejsza oferta to taka korzystna od początku do końca. Z Volkswagenem zaczynasz od rabatu nawet do 22 tysięcy. A potem oszczędzasz na paliwie i na przeglądach. Korzystasz też przy sprzedaży, bo Volkswagen dobrze trzyma swoją wartość. Nowy Volkswagen z rocznika 2018 z rabatem do 22 tysięcy. Volkswagen. Najkorzystniej od początku do końca. Volkswagen. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Na przykład Smart TV Samsung 43 cale, wbudowane Wi-Fi, za który z ratą gratis zapłacisz 1519 zł i 5 groszy. Smartfon Xiaomi Redmi 5 Plus, pamięć 32 giga, za który z ratą gratis zapłacisz 711 zł i 55 groszy. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tu Tomasz Kamel. Czy może być coś lepszego niż sam nielimitowany dom Wi-Fi z super smartfonem Samsung Galaxy S7? Może. Teraz drugi smartfon Samsung Galaxy S7 dostaniecie gratis. Tak, gratis. A do tego telewizja Play Now z pakietem Sport lub pakietem dla dzieci. Do wyboru. Fajnie? Fantastycznie. To najlepsza oferta na rynku. Przejdź do Play. Wybierz stan nielimitowany dom Wi-Fi ze smartfonem Samsung Galaxy S7, a drugi taki sam smartfon dostaniesz gratis. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Teraz w MediaMarkt. Podwójna frajda z oglądania. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD z technologią HDR1000 w zestawie z 20-calowym telewizorem SkyMaster oszczędzasz aż 429 zł, płacąc 3999 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce, sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa. Świat się zmienia, bez wątpienia. I w związku z tym zaprosiłem kogoś, kto wydaje mi się znakomitym gościem na taki wiosenny czas przemiany. Chodziło mi o to, żeby to był ktoś pozytywny, ktoś, kto ma taki dobry stosunek do otaczającego świata, kto przy okazji jest artystą i w tym momencie już zapewne wiedzą Państwo, że będzie to ktoś bardzo mi bliski w sensie przekazu artystycznego. Darek Majelonek, witam Cię serdecznie. No, witam bardzo gorąco wszystkich, to Ciebie i wszystkich słuchaczy. Świetnie, że się zgodziłeś dzisiaj wpaść do Trójki, bo myśmy co prawda 4 lata temu rozmawiali już w Godzinie Prawdy, kiedy opowiadałeś swoją historię, takiego warszawiaka z krwi i kości, jak to się stało, że pokochałeś muzykę reggae, jak to się stało, że w swoim życiu dokonałeś wielu wartościowych decyzji, które wyszły Ci na dobre. Właśnie, dzisiaj z perspektywy roku 2018. Wszystko się dobrze układa? Niczego nie żałuję tego, co się stało w moim życiu, mojej historii całej, bo ona zaprowadziła mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz, prawda? Także myślę na takim etapie teraz, że nie mam czasu na podsumowania, bo cały czas się nowe rzeczy dzieją. Cały czas nowe projekty, nowa muzyka. Jestem wolontariuszem już od ponad kilkunastu lat. To jest też mój sposób na życie, bo to wciąga, to bardzo wciąga. To jest jak narkotyk, ale w pozytywnym sensie, że naprawdę pomaganie ludziom, to ja widzę, że to nie ja pomagam, tylko ja z tego wyciągam więcej, nie? Że no, to jest naprawdę stara, dobra prawda, że to tak wszystko wraca i że tak naprawdę właśnie sensowne pomaganie innym ludziom jest kwintesencją pozytywnego życia. Tak, tak myślę, że to jest dla mnie, szczególnie kiedy się widzi, coś, co się robi, ma sens. Że to, ja myślę, że w ogóle motywacja w życiu jest bardzo ważna, o ile nie najważniejsza, bo człowiek jest zdolny do wielkich czynów, ale wtedy, kiedy wie, że to ma sens, nie? Że poczucie sensu jest, jest bardzo ważne. Na jakim jesteś etapie swojego życia? Bo tak powoli już gdzieś widać na horyzoncie 60. No mam 55 lat. No właśnie. Czyli to już to jest taki dobry, dobry czas dla mężczyzny. Jesteś już ojcem trojga dzieci. Tak, jestem już dziadkiem. Jesteś już dziadkiem. Tak, moja córka, która w Arce Noego śpiewała taki duży, taki mały. Wtedy była jeszcze takim dziewczynką małą. Cała trójka była w Arce Noego przez długi czas. Teraz już są na emeryturze takiej arkowej. No Kasia ma teraz ma dwójkę dzieci swoich, czyli moich wnuków, Jasia i Aniele. I to jest też niesamowity cud. No to jest też, że ja jako dziadek, jakaś kolejna funkcja wspaniała, że mogę naprawdę te dzieci, bo to jest zupełnie inne kochanie niż jako rodzica, nie? Niż jako ojca. Coś o tym wiem, bo mam dwie wnuczki. No widzisz, to wiesz o co chodzi. To jest sama radość, sama miłość. I to jest piękne. No natomiast to nie zwalnia mnie z tego, co robię do tej pory i co cały czas, no nie wiem, czy wydaje mi się, że to jeszcze cały czas przyspiesza wszystko, że to nie dość, że nie ma szansy na jakiś na odpoczynek dłuższy, czy to jest tylko jeszcze coraz więcej tych rzeczy jest. Bardzo nie? Dużo rzeczy robisz artystycznie, prawda? W zasadzie tak. Nie ma roku, żebyś czegoś nie stworzył. To nie chodzi tylko o płyty twojej kapeli Maleo Reggae Rockers, ale o różne inne projekty. No tak, jeszcze w tym roku też wydaliśmy płytę kultury, czyli dawno już zapomnianego pierwszy zespół z lat 80. Tak, mój pierwszy zespół, która to wreszcie ta płyta wyszła w tym roku, no i wyszły też są te projekty, o której mówisz, czyli to są projekty historyczne, które już robię od 6 lat właściwie, bo pierwsze były Morowe Panny z Muzeum Powstania Warszawskiego, potem były Panny Wyklęte i Wygnane, a teraz zrobiliśmy kolejny projekt, to jest Panny Sprawiedliwe wśród Narodów Świata i to jest o kobietach, o dziewczynach, o historiach niesamowitych z czasów Holokaustu. Ja za każdym razem, kiedy już po pierwszym tym projekcie powiedziałem, że to już jest to mój ostatni projekt. Ja już tego więcej, już jakby co można więcej zrobić, nie? Ale okazało się, że te tematy szukają mnie. Jakby to nie ja szukam tych tematów. I potem przyszła kolejna płyta. Zawsze ktoś mnie znajdzie i namówi, żeby jeszcze jednak kontynuować to. I tematów jest bardzo dużo. No i to się stało teraz na kanwie tych różnych sytuacji, relacji między Polską a Izraelem. Co jest też oczywiście dla mnie bardzo takim no, ciężkim, bo ja kocham bardzo kulturę żydowską, w ogóle też muzykę i całą tą otoczkę. Więc, ale ty żyjesz tym, co się dzieje w polityce, prawda? Ja polityką nie żyję do końca, ale żyję tymi rzeczami najważniejszymi, czyli na przykład właśnie relacjami, bo myślę, że ja nie za bardzo wierzę w państwa, ale wierzę w narody, bo państwa się zmieniają. Natomiast narody takie jak my żyliśmy z narodem izraelskim tutaj ponad 700 lat, nie? I to były czasy oczywiście bardziej piękne, mniej piękne, ale mimo wszystko było to najbardziej bezpieczne miejsce dla nich na całym świecie przez 700 lat. Przez wiele setek lat. Zgadzam się. I dopiero teraz, jakby kiedy no, stała się ta straszna trauma związana z Holokaustem. I tu jakby nasze drogi się rozeszły, nie? Większość wyjechała, tych, którzy się uratowali. Ale jak się mówi, że ktoś jest ocalały z Holokaustu, to on nie ocalał sam z siebie, tylko on musiał być ocalony przez Polaków, nie? Także to jest bardzo ciężka, bo to jest, ja czytałem też taką książkę na temat traumy poholokaustowej, prawda? Tych ludzi, którzy z tego Holokaustu wyszli. To jest już trzecie pokolenie jest dotknięte tą chorobą, bo to tak można powiedzieć. To jest jakaś ciężka choroba. To prawda. Mieliśmy rozmawiać o pozytywnych rzeczach, ale no, to jest dla mnie naturalne. Ty żyjesz tymi sprawami. Ten projekt Panny Sprawiedliwe wśród Narodów Świata, za chwilę zresztą posłuchamy jednej z piosenek, to jest naprawdę duża rzecz. No tak, tu są zaproszone wspaniałe wokalistki, takie jak Renata Przemyk, Kasia Moś, Katarzyna Cerekwicka, Ania Rusowicz, Olga Szomańska i też takie młodsze, z młodszego pokolenia, raperki jak Lilu, Mona, Gonix, moja córka Kasia też i jeszcze cała inne. Cała płyta dotyczy relacji polsko-żydowskich? Cała płyta dotyczy historii z tamtych czasów. Tych historii takich ludzkich, bardzo trudnych często, ale i które kończyły się często tragicznie, ale były też i z happy endem. Ja cały czas wierzę w to, że, bo okazała się w ogóle też taka niesamowita historia. Przed koncertem premierowym na Hanuce, na święcie żydowskim, spotkałem kolegę. On po prostu nagle podchodzi do mnie, hasyd, i mówi: cześć Maleo. Ja mówię: halo, zaraz, nie? Kim jesteś? A mówi: Motor, pamiętasz? Słuchaj, okazało się, że to jest Simcha Keller, a kiedyś Motor, czyli lider zespołu regowego Katarzys, który kiedyś miał dredy i grał na flecie. Potem został rabinem. Przez 20 lat jednym z najważniejszych rabinów w Polsce, nie? Aha. Zaprosiłem go na ten koncert. Zagrał z akompaniatorem kilka piosenek takich właśnie hasyckich. Ale on ma taki też już, są w tym elementy i reggae, i rocka. No niesamowity w ogóle człowiek. Także też takie wspaniałe przy tym... Fajne spotkania. Piękne historie. Przyjaźń, super. Tak. To co, zagrajmy wobec tego dla naszych słuchaczy fragment tej najnowszej płyty, twój projekt Panny Sprawiedliwe wśród Narodów Świata, 39 róż, historia obozowej miłości. Genialna Renata Przemyk. Co to za historia? To jest love story z Auschwitz, to mało kto o tym wie, to jest historia miłości Jerzego i Cyli, czyli Polaka i Żydówki, którzy zakochali się w sobie i on obiecał jej, że wyprowadzi ją z Auschwitz i zdobył mundur SS-mański, w tym mundurze ją wyprowadził. To mu się udało przez trzy bramki. Dopiero za obozem, kiedy ją już odstawił w bezpieczne miejsce, sam poszedł dalej do konspiracji i on się dowiedział, że ona zginęła, ona, że on. I dopiero po 39 latach spotkali się. On już miał swoją rodzinę, ona swoją, ale... On przeżył i ona przeżyła. On mieszkał w Nowym Jorku, ona w Izraelu. Spotkali się, a on czekał na nią w ręku, trzymając 39 róż. Posłuchajmy. Śladami stóp i los pisany jest. To nie jest dobry komin na gniazdo bocianie. Cyla i Jerzy, i kto uwierzy, że tej miłości nic się nie stanie. To nie jest dobry moment na miłość, kochanie. Bóg raz nam daje, raz odbiera. 39 róż zaraz stanie. Kwiaty na popiołach rosną, ludzie na łąki spadają, modlitwą stąd bliżej do piekła. Piosenka o niezwykłej, trudnej miłości, która jest silniejsza niż śmierć, niż najgorsza tragedia, która wtedy miała miejsce. Darek Malejonek jest autorem muzyki. To projekt Panny Sprawiedliwe wśród Narodów Świata. Dziś rozmawiamy troszkę zainspirowani dobrym czasem. Czasem wiosny, przemian. Ty bardzo mocno reagujesz na to wszystko, co dzieje się wokół nas. Jesteś wolontariuszem, angażujesz się w dobre rzeczy, pomagasz innym ludziom. A jak sobie dajesz radę z takimi demonami naszych współczesnych czasów? Antysemityzm, odradzający się nazizm, hejt w internecie. Mhm. Patrząc na to wszystko, Darek, to wydawałoby się, że świat idzie w bardzo złą stronę. Wiesz co, ja sporo jeżdżę i wydaje mi się, że to jest bardziej, wydaje mi się, w mediach, wiesz, istnieje, bo ktoś powiedział, że jak nie patrzył, jak nie oglądał tego, co jest właśnie w mediach, to ma 100 razy większy spokój, że wtedy się tak się w ogóle nie denerwuje, bo coś w tym jest, bo myślę, że niestety media nakręcają to wszystko i ja nie chcę mówić które, co i jak, tylko że w ogóle my teraz żyjemy pewnymi tematami, które muszą ludzi po prostu podniecać, muszą ludzi zmuszać do tego, żeby ten telewizor włączyć, więc jest coraz większy nacisk na to, żeby te tematy były jeszcze bardziej radykalne, jeszcze bardziej agresywne, jeszcze bardziej, żeby człowieka mu wkręcić taki śrubokręt pod żebro, żeby on reagował, nie? Mm-hmm. Ale oczywiście ja nie... Ale ty potrafisz ja nie mówię, się odciąć? Staram się, ja całe szczęście nie mam czasu na to, żeby przed telewizorem siedzieć, nie? Oczywiście, bo ale gazetę do ręki weźmiesz. No, raczej internetowo. Raczej niestety internetowo właśnie w przerwach, kiedy gdzieś jadę, kiedy jadę czy tam samochodem, czy pociągiem, nie prowadzę oczywiście samochodem, ale i wtedy, czy w jakichś przerwach, wtedy staram się być na bieżąco, co się dzieje. I ja oczywiście się zgadzam z tym, ale ja myślę, że to się dzieje na całym świecie, że to nie można powiedzieć, że w Polsce jest większy antysemityzm niż we Francji, czy nie wiem, w Niemczech. Wydaje mi się, że są zawsze były pewne. Mnie tylko cieszy jedna rzecz, że w Polsce przynajmniej te organizacje mają śladowy, promilowy dosłownie jakieś po prostu poparcie społeczne, nie? I to jest jakby żadna partia, która ma jakiś taki radykalny przekaz, nie dostanie się do Sejmu. Ja wierzę w to, że Polacy tacy są i że to się nie zmieni, nie? Ale powiedz, czy ty reagujesz? Ale trzeba... Czy reagujesz, jeżeli słyszysz głupi tekst? No, oczywiście, że reaguję. Jasne, że reaguję. Masz poczucie, że ktoś po prostu mówi rzeczy absolutnie niedopuszczalne. Czy widzisz coś? Ja dzięki Bogu się nie obrazam w takim towarzystwie. Nie? Może to też trochę jest z tym związane. Natomiast mogę powiedzieć, że tak trochę pogdybać, że gdybym usłyszał od kogoś jawnie rasistowski, czy antysemicki tekst, no to na pewno bym zareagował i to mocno, bo to jest rzecz, która mnie dotyka jako człowieka, jako Polaka, jako istotę ludzką, nie? Że to jest coś, co nie ma prawa być. To jest dla mnie, to jest oczywiste, że musimy z tym walczyć w sposób. Ja z tym walczę poprzez sztukę, poprzez muzykę, bo myślę, że jak to mówią, oczywiście muzyka łagodzi obyczaje, ale myślę, że coś w tym jest, że muzyką, sztuką, że powinniśmy też naciskać na polityków, żeby robili to, co jest godne, to, co jest, żeby oni wiedzieli, że my patrzymy im na ręce, że nie są poza wszelką kontrolą, tak. I tak dalej. Dodatkowy aspekt dotyczy twojej religijności, prawda? Bo ty jesteś człowiekiem religijnym. I religijnym. Ja jestem, mogę trochę powiedzieć tak przekornie, niewierzący, praktykujący. Poważnie? To się troszkę zmieniło. Bo... Nie. Ja mówię, to jest oczywiście tak, bo jeżeli papież mówi, że on musi się nawracać codziennie, to co dopiero ja? Więc ja nie mówię, że ja jestem wierzący, jestem i tak dalej, tylko raczej jestem cały czas tym, który jest na tej ścieżce i chciałbym być takim człowiekiem, który, no, bo co to znaczy, my kiedyś z Arką Nego śpiewaliśmy taki duży, taki mały może świętym być, pamiętasz? No oczywiście. Taki przebój, ale i to mówię, że święta załoga kocha tylko Boga, ale święty jest zawsze zadowolony, że bycie świętym to znaczy nie być takim, że tam właśnie buzia w ciup i jakaś mina taka święto, że tak powiem, ale tu nie powiem brzydko, ale chodzi o to, że człowiek święty to jest taki, który nie myśli tylko o sobie, tylko głównie myśli o innych, nie? Mm-hmm. I jeszcze do tego jest zadowolony ze swojego życia, cokolwiek by się nie stało, nie? I to jest moje marzenie, żeby nie być poddanym właśnie tym różnym sytuacjom bieżącym, które wpływają na mnie, żeby one nie miały tak właśnie takiego wpływu. No tak, żeby złapać pewien dystans, tak, i mieć... Tak. Nie być wciąganym właśnie, dokładnie, żeby jakaś jeden telefon ci rujnuje życie. A co jest w twoim życiu takim sakrum? No, oczywiście Bóg, ale moja rodzina, no moja żona, oczywiście moja Ela, moja muza wspaniała. To jest coś, co mi daje to bezpieczeństwo w sensie takim, że wiem, że mam kogoś, z kim mogę być, mogę wszystko, możemy, bo to jest nie tylko miłość, ale też przyjaźń. I to jest już rzadsze, nie? I o tym za chwilę porozmawiamy, bo to jest piękny wątek w twoim życiu. Zagrajmy piosenkę, którą w zasadzie chcesz zadedykować Eli, prawda? Tak. Z twojej płyty Niech Wake ogień up. Płonie. Niech ogień płonie. Żeby właśnie o tym ogniu, który cały czas trzeba podsycać też, bo to nie ma tak, że to będzie się samo robić. Znaczy, te kwiaty, czy zaproszenie na randkę, do kina, czy coś. Ty sam wiesz o tym, nie? Trzeba o tym, o to trzeba dbać. Dokładajmy do ognia miłości. Dokładnie. Jak chciałem, mogę ci więcej dać. Tak mało dałem, już nie cofnie się czas. Możemy zacząć od nowa. Stawiam wszystko na jedną kartę. Możemy to odbudować. Czy pamiętasz ten dzień? Wyznałem ci miłość, zapłonął ogień. Niech płonie ze zdwojoną siłą. Czy pamiętasz ten dzień, gdy wyznałem miłość tobie? ten ogień. Tobie nie było, gdyby było to już ostatni raz, by nigdy już nie wróciło. Kiedy jestem blisko przy tobie tak, zobaczysz, będą działy się cuda. Nawet gdyby stanął czas, gdyby się skończył świat, dlaczego masz się nam nie udać? Czy pamiętasz ten dzień, gdy wyznałem ci miłość, zapłonął ogień? A to wyznanie miłości to było wyznanie Darka Malejonka do Eli, z którą ale jest... Ale myślę, że to jest takie uniwersalne też, myślę, na dla pewno nas wszystkich facetów. Ale dedykacja była bardzo czytelna. Wszyscy mamy coś za uszami, nie? Tak. Jak to mówią. Pewne rzeczy, że nie było tak idealnie w naszym życiu, w naszych związkach też, nie? Że... Ale stworzyłeś z Elżbietą bardzo dobry związek, prawda? Mhm. Jesteście 28 lat po ślubie, macie trójkę dzieci, już dorosłych. Jak myślisz, dlaczego? Co stanowi o sile waszego związku? No właśnie mówiłem, że oprócz miłości też przyjaźń przede wszystkim, ale, bo to dla mnie bycie ojcem było trudne, dlatego że i dla Eli, i dla mnie, bo my jesteśmy jedynakami. I wiesz, jedynak to... Egoista. Egoista, tak jest, tak się przyjęło, nie? Tak się mówi, ale przynajmniej no, nie miał szansy skonfrontować się w takim społecznym życiu od małego, nie? Gdzie musisz naprawdę współżyć, nie? Z tymi, ze swoimi bliskimi, czyli z rodzeństwem i tak dalej, gdzie są pewne rzeczy. No, jednak jest tego pozbawione, bo przedszkole, szkoła tego nie da, tego wszystkiego, nie? I musi się uczyć eksternistycznie, w jakiś inny sposób, nie? Natomiast myślę, że bycie ojcem jest na pewno dla mnie wyzwaniem trudnym. Było, teraz już jest dużo lepiej, bo oczywiście już są teraz dorosłe, natomiast no, to jest metoda prób i błędów. Ja nie byłem idealnym ojcem, wręcz przeciwnie. To z nas był. Robiłem. A z kim było najtrudniej? Bo od razu powiedzmy, Bartek ma 21 lat, Ola 24 i Kasia 27. No słuchaj, wszyscy przechodzili jakiś taki ten swój młodzieńczy bunt. Na ale to jest w ogóle warunkiem rozwoju. Myślę, ja uważam, że, tak, że dzieciak, który się nie zbuntuje chociaż na moment w swoim życiu, to traci. Tak, ja myślę, że ten bunt może wyjść później i to w jakiejś takiej chorej formie. Także ja się cieszyłem, bo ja sam też oczywiście się buntowałem. Naszą rolą dorosłych rodziców jest tylko zadbać o to, żeby ten bunt nie skończył się jakimś potłuczeniem, prawda? Tak. I trudną sytuacją. Ja przeżyłem akurat coś takiego też z jednym ze swoich synów. Ja się cieszę z czegoś takiego, że ja na przykład do swoich rodziców nie mogłem być do końca szczery, nie? Tak przynajmniej wtedy czułem, że nie mogę im wszystkiego powiedzieć, nie? A mam taką relację z dziećmi, że one są w stanie mi powiedzieć. Czasami nawet to jest coś, co mnie bardzo bolało, nie? Natomiast ja uważam, że to jest dużo lepsze niż przemilczanie pewnych spraw, nie? Że ja mogłem też zobaczyć, co one czują. Jakie są pretensje z ich strony, nie, a jakie ja robię błędy też, nie? Bo tak. Oczywiście jestem nieomylny i tak dalej, a okazuje się, że nie do końca. Nie? A trudniej było z córkami czy z synem? Z synem miałem o tyle problem, że on, jak jego wielu rówieśników, miał kilka lat takiego wciągnięcia w gry komputerowe. Nie? I to było, pamiętam, że to było dla mnie dość dużym problemem. Bo, no ale udało mu się z tego wyjść. Wszyscy się jakoś w jakiś sposób zajmują sztuką, bo Ola średnia skończyła historię sztuki, Kasia dalej śpiewa właśnie w projektach tych Panny Sprawiedliwe, Panny Wyklęte i tak dalej. Bartek bardziej w stronę rapu, no to już jest to właśnie to pokolenie, ale on zrobił realizację dźwięków, czyli on realizację dźwięku, poszedł też w kierunku właśnie realizacji, miksowania, nagrywania, swoje studio chce robić, ale też śpiewać. Znaczy Rapować, tak? Rapować, no tak. Ale fajnie, to masz takie poczucie satysfakcji, że gdzieś te dzieciaki niczym to jabłko niedaleko padło od jabłoni. Tak, no miałem też, ja miałem kryzysy z każdym z dzieci, oczywiście w innym czasie i to było bolesne bardzo, ale myślę, że dzięki temu, że nasze relacje były szczere, to mogliśmy to przełamać, nie? Przez to przejść. A jak było z Elżbietą? Były też trudne momenty, bo ty jesteś facetem, który wyszedł ze środowiska rockowego. Tak. I taki stereotyp jest, że w tym środowisku związki są bardzo nietrwałe. Przelotne, to nie prawda? Jest nawet stereotyp, tylko jest to prawda. Czyli ty jesteś wyjątkiem potwierdzającym regułę. Jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę, ale nie tylko my, bo jeszcze jest kilka małżeństw takich, które tak jak małżeństwo Licy, czyli Roberta Friedricha, Tomka Budzyńskiego, świętej pamięci Stopy, czyli Piotra Żyżelewicza, wspaniałego perkusistę. Ale myślę, że to też nam dała wiara, nie? Że jest, że nie tyle religia, co ta duchowa strona w małżeństwie jest bardzo ważna też. I myślę, że to nam też bardzo dużo dało, nie? Że pewne rzeczy, też chyba ta szczerość i to, że jednak, że ten... Ja bardzo czułem tą opiekę Pana Boga, nie? W tym też właśnie w związku, bo kiedy jest się muzykiem rockowym, jest się jednak otwartym na różne pokusy, na różne rzeczy, które się dzieją gdzieś tam po koncertach czy coś. Tu widziałem też bardzo mocno jakąś taką opiekę i że nie zrobiłem jakichś takich głupot, nie? Był przy tobie anioł stróż. No otóż to. Ty to powiedziałeś. Tak. Darek, za chwilę porozmawiamy o tym, czym jest dla ciebie pomaganie, bo ty o tym wolontariacie mówisz i to jest piękna sprawa, dobra rzecz, która się w twoim życiu stała, prawda? Natomiast może to jest dobry czas, żebyśmy zagrali kolejną piosenkę. Dlaczego dziewczyna ze stali? Właśnie ja mam cały czas, wydaje mi się, że ta dusza kobieca mi jest bliska w sensie takim naprawdę artystycznym. To jest coś niesamowitego, jak kobiety, dziewczyny umieją przekazać te uczucia, te emocje niesamowicie. Nie? I to jest, tu jest tekst Marceliny, która z nami też współpracowała od kilku lat. I dlatego to jest tekst dziewczęcy, kobiecy, ale zaśpiewany przeze mnie. Nie? I to jest, może myślę, masz w sobie trochę kobiety. Tak, to jest taka moja odpowiedź na No Woman, No Cry przy oczywiście całej zachowaniu wszelkich proporcji. Skali oczywiście tak. Tego, że tam oczywiście Bob Marley geniusz, nie? A ja tylko muzyk, więc tutaj jest oczywiście pewne, ale no chciałem też coś swoją, jakąś taką cegiełkę w tym temacie zrobić. Posłuchajmy, dziewczyna ze stali. Przewracam się, wstaję, szukam twoich drzwi. Choć zgubić się chcę. Piosenka z płyty Maleo Reggae Rockers. Dziś w Godzinie Prawdy lider tego zespołu, Darek Malejonek. No bardzo fajne takie reggae, ładnie brzmiące, pulsujące. Takie, które obaj i ty i ja bardzo lubimy. Tak jest. Dobrze to reggae dzisiaj w Polsce wygląda, prawda? Nie można narzekać. A nie za dobrze. Nie za dobrze, dlaczego? Nie za dobrze, w sensie jakoś jest chyba taka fala niżkowa, wiesz, idzie trochę w dół, to widać po koncertach. Skarżą się moi znajomi muzycy i menadżerowie, że jakoś na reggae dużo mniej przychodzi ludzi teraz. Też, no, też Ostróda chyba jest trochę mniej było ludzi w tym roku. Ja wierzę, że jednak będzie cały czas dobrze, bo to jest genialny festiwal. Tutaj pozdrawiamy też Petera, który miał ojca chrzest, tak, który miał, żeby dochodził do siebie. Wiem, że już jest dużo lepiej. Także Peter, dalej działaj, nie poddawaj się, bo Ostrudy nie oddamy, bo to jest miejsce naprawdę dla nas wszystkich bardzo ważne i myślę, że to jest tylko przejściowy jakiś, że w tym roku będzie dużo więcej ludzi. Pozytywny przekaz w każdym razie tak idzie jest. Zawsze z Ostrudy i tak musi pozostać. A propos pozytywnego przekazu, to teraz muszę cię zapytać o twoją działalność w wolontariacie, bo no nie każdemu udało się pojechać do Aleppo i to w dodatku w czasie trwającej wojny w Syrii. Jak to się stało i czy wszystko było tam tak, że czułeś się bezpiecznie? To jest tak, że ja w wolontariacie misyjnym, salezjańskim wolontariacie misyjnym Młodzi Światu, już działam od ponad 10 lat. Byliśmy w wielu miejscach w Afryce. Pomagamy misjonarzom, którzy z kolei pomagają tym ludziom, którzy tam są w potrzebie, bo to jest najlepsza pomoc, bo to nie idzie przez różne organizacje, które mają różne swoje wydatki, czasami sięgające do 80%, czyli tak naprawdę dochodzi 10% do tych ludzi, a tu przez misjonarzy idzie prawie całość. Więc chcieliśmy też tam pod wpływem tych obrazków, które były w Aleppo, okazało się, że mamy tam Salezjanów, tylko że syryjskich. Ale oni mówili po włosku świetnie, więc pojechaliśmy do nich. Udało się tam pojechać. Kiedy byłem w Damaszku, to dowiedziałem się, że nie da rady do Aleppo dojechać. I miałem takie, jak to się mówi, mieszane uczucia, nie? Że z jednej strony mówię, no tak, już chciałem, byłem tak blisko, ale trudno, no nie udało się. A z drugiej, no właśnie, z drugiej strony taki pomyślałem jednak może dobrze, no jednak ten strach był, nie, we mnie. No wojna, no ludzie giną, nie? Bomby wybuchają. Ale po dwóch dniach okazało się, że jest zawieszenie broni, które trwało 4 dni i mogliśmy wtedy pojechać i znowu miałem mieszane uczucie, bo pomyślałem, jednak przyszedł strach, nie, że jednak, o rany, jednak to się dzieje, nie, że ja tam jadę, nie, do tego epicentrum zła, do tego epicentrum wojny, ale z drugiej strony pomyślałem, że jednak no, jadę tam dla tych ludzi i będzie dobrze. Ale miałem mieli konkretny cel, po co tam jechaliście? Jechaliśmy z pieniędzmi dla nich, bo tam niestety, jako nie dało się inaczej tego, bo tam nie da rady przez banki tego zrobić, bo banki syryjskie są niekompatybilne w tym momencie przez ten bojkot światowy, więc tylko trzeba dać pieniądze z ręki do ręki. Z ręki do ręki. A potrzeby były wielkie, dlatego że tam w czasie tej wojny zbombardowano elektrownię. Nie było prądu. Prąd było tylko na generatory, na ropę naftową, ale ropa droga. Nie ma światła, nie ma jedzenia, nie ma medykamentów, no nie ma nic, nie? I cały czas latające bomby. Kiedy ja wylądowałem w Libanie, to znaczy potem wyjechałem i siedziałem w Bejrucie i i zupełnie inny świat nagle. Zobaczyłem piękne kobiety ubrane w kolie, jakieś samochody piękne i tak dalej przejeżdżające. I mówię, że jakiś taki absurdalny świat w porównaniu z tym, co tam było jeszcze kilka dni, jeszcze dzień temu, nie? Tak. I jeszcze pomyślałem, że mi czegoś brakuje, nie? Coś takiego dziwnego. A to okazało się tych strzałów, tych wybuchów, które tam były na okrągło, nie? Więc to było wrażenie niesamowite. No ale przede wszystkim te spotkania z ludźmi, że poznałem ludzi, którzy naprawdę w warunkach tej wojny nie stracili człowieczeństwa, swojej godności, którzy oddawali swoje życie. Ci salezjanie, którzy się opiekowali no, kilku tysiącami ludzi. Poznałem siostrę, Polkę, franciszkankę, która zrobiła swoją jakąś taką niesamowitą energią, spowodowała, że zebrała ludzi i wydawała 10 tysięcy obiadów dziennie. Jak to ona to robiła? No właśnie, zebrała ludzi dobrej woli. Między innymi kucharza najlepszego hotelu Zalepo, który został zbombardowany, i ten kucharz robił dla tych bezdomnych, dla tych ludzi, którzy na ulicach mieszkali, robił to pożywienie i dbał, żeby to było jeszcze smaczne, nie? Że to niesamowite, taki master chef niesamowity. Także no, spotkania niesamowite. Ludzie, którzy tam na przykład była ulica, taka aleja snajperów, przez którą ludzie musieli przechodzić codziennie, cały czas po prostu ginęli ludzie. I rozmawiałem z takim człowiekiem, który właśnie pomagał. On mówił, że on codziennie przechodzi. Codziennie jakby, kiedy rano wychodzi, żegna się z żoną, bo mógł już się więcej z nią nie zobaczyć, nie? Ale jednak że musi przejść. Tak, że musi przejść i wrócić jeszcze, nie? Także no to ludzie niesamowici. A dla ciebie jakie to miało znaczenie, że byłeś tam na miejscu, że ryzykowałeś życiem? Wiesz, no ja tak nie ryzykowałem, bo ja byłem tylko trochę, a oni przez 5 lat żyli w tych warunkach. Oczywiście wielu ludzi zginęło tam. Też rozmawiałem o ich bliskich, którzy zginęli, nie? Bo to dla nich to była wielka trauma. Ja doświadczyłem tylko trochę tego. Ja się nie uważam za żadnego bohatera. Natomiast to mi pokazało, że my nie jesteśmy, że przecież to jest prawie centrum świata. To jest Bliski Wschód, przecież kolebka cywilizacji, Babilon, Sumerowie, później Syria, przecież kolebka chrześcijaństwa, Święty Paweł, przecież Izrael, Liban, to jest właśnie kolebka naszej w ogóle cywilizacji, kultury, sztuki. I w tym miejscu jest wojna. I mnie to nie jest takie oczywiste, że tej wojny może nie być u nas też. Dlatego to, co mówiliśmy wcześniej, że musimy naprawdę dbać o to, żeby nie dopuszczać do żadnych, do rozprzestrzeniania się właśnie różnych ideologii, tak jak ta ideologia, która spowodowała 6 milionów u nas ofiar, która powiada, że jest jakaś rasa wyższa, nie? Która ma prawo mordować inną, nie? I dlatego tam w Syrii zobaczyłem, że to się cały czas dzieje, że świat nie jest wolny od tych demonów, że te demony, które podsycają tą nienawiść, cały czas działają. To samo widziałem w Rwandzie, kiedy byłem. I kiedy byłem w muzeum, gdzie ta potworna zbrodnia też w Rwandzie, też przecież to byli sąsiedzi, dwa plemiona, nie? Hutu i Tutsi, którzy mieszkali też ze sobą wiele, wiele lat, a przyszli biali i spowodowali taką nienawiść między nimi. Nie? Rwanda akurat daleko. Ja przeżyłem podobną historię w Kambodży, no tak, gdzie miliony ludzi ginęły, ale to daleko. Natomiast masz rację, mówiąc o tym, że ta Syria jest gdzieś tak bardzo blisko. Ale mieliśmy mówić o pozytywach. Dobrze. Ja wierzę w to, że to się nie stanie. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że będzie okej. Okay, nie? Że tylko my musimy... musi mieć. Ty jesteś optymistą i ja też. Tylko musimy... I patrzymy w przyszłość, że ona będzie dobra. Tak. Pogodna, spokojna, że ludzie będą mieli prawo do godności i do swojej wolności, ale o to trzeba walczyć. Otóż to właśnie, to chciałem powiedzieć, że samo to się nie zrobi, nie? Myślę, że od tego jesteśmy. To mamy robić dla swoich dzieci, dla wnuków, dla nas wszystkich, nie? Żebyśmy żyli właśnie w takim państwie, w takim kraju, że w którym będzie można mówić prawdę, można będzie wygłaszać swoje poglądy, można będzie wolność sztuki, wolność wypowiedzi Tak. O to musimy dbać. Ale jak sam wiesz, niestety polityka ma to do siebie, że nie sprzyja optymistom takim jak my. To jest ta słynna piosenka Manu Chao o polityce. Pamiętasz? Tak. Politic Kills. Tak, tak. No ja myślę, że no, na to, na pewne sprawy nie mamy wpływu, ale na to, co możemy zrobić. Matka Teresa kiedyś powiedziała, że jak jej się spytali, dlaczego świat jest zły? Ona mówi, bo ja jestem zła i ty jesteś zły. Jeżeli tego nie zmienimy, że musimy zacząć od siebie, nie? Od małych rzeczy, od lokalnie, od działania. Jeżeli ja się zmienię, ty się zmienisz, to już ten mały światek wokół nas się zmieni. I to powiększać, nie? To powiększać ten obszar dobra. To bardzo ładna puenta. Zresztą spójrzmy za okno. Czas wiosny. Tak jest. Przed nami taki dobry czas, kiedy mamy wrażenie, że świat budzi się do życia. I myślę, że spróbujmy być częścią tej dobrej zmiany. Co planujesz na najbliższe miesiące? Masz jakieś fajne plany? No, mam zamiar zdobyć Mont Blanc. A, pójdziesz w góry? Tak. Tak. I chcesz wejść na szczyt? No oczywiście, tak. No to nie jest jakiś, to jest 5000, coś. No wiemy, ale to jest wyzwanie. Ale no, dla mnie jest wielkie Skąd wyzwanie. Taki motyw? No chcę wejść na ten najwyższy szczyt Europy i spojrzeć na dół. I ją zdobyć. I tu też nie pokazać. Słowacki. No i jego bohater nie, na szczycie. Ja myślę, że to jest coś takiego, no chyba mnie ciągnie do tych gór trochę. I to ciekawe, że to odkryłem dopiero od niedawna. Nie? Oczywiście nasz znajomy kumpel Tomasz Mackiewicz, świętej pamięci chyba, bo nie wiemy, co tam się do końca stało. No śpi na Nanga Parbat, górze, tak która, jest, jak wiesz, tak jest. Była z nim związana na dobre i na złe. Tak. Wierzysz, że był na szczycie, ja wierzę. Ja wierzę też w to i wierzę, że to nie są rzeczy, to nie są fanaberie, to nie są rzeczy jakieś takie głupie, że ludzie bardzo dużo się wylało hejtu na ten temat, że po co tam szli, po jaką cholerę i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że każdy ma jakąś swoją górę do zdobycia, nie? I Tomek na pewno ją miał i ją zdobył. A każdy może najwyżej bez hejtowania tej swojej góry szukać albo to realizować. I myślę, że wtedy będziemy mieli spokojne sumienie. I niech każdy wchodzi na tę swoją górę, szanując innych. Tak jest, o to chodzi. To jest niezwykle istotne. Darek, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Pożegnamy się oczywiście piosenką z twojej płyty. Zresztą charakterystyczny tytuł, Muszę iść. No dokąd tak. Się wybierasz? Na szczyt Mont Blanc. No tak jest. Mam nadzieję, że tak, że to się uda na przełomie lipca i sierpnia, bo tam jest wtedy okno pogodowe. Teraz już wszyscy wiemy, co to jest, nie? Jeszcze kilka lat temu nie wiedzieliśmy, ale przy okazji tej akcji ratunkowej i wyprawy na K2, to już wszyscy usłyszeliśmy, że jest to ten moment, gdzie jest kilka dni dobrej pogody, gdzie można wtedy wejść. I tego ci życzę wobec tego. Żeby to okno pogodowe w ogóle było na cały czas u nas w Polsce. Pozdrów świat ze szczytu. Bardzo ci dziękuję. Dariusz Malejonek był dziś gościem Godziny Prawdy. Dziękuję bardzo. Zaczynam wyjść za oknem, spokojnie śni, będę czuwał dziś. Ten czas niepewny tak, gdy niespokojne płoną w ognie. Twój spokój serce wypełnia. Wiem, że z drogi się nie cofnę, nie. Muszę iść.